Men nå over til noe helt annet. Aktuelt forum! Ja, velkommen til Aktuelt forum, og vår gjest I dag en mann som har laget en norsk parallell til den kjente engelske Guinness rekordbok. Velkommen til studio, Fredrik Frike. Takk for det. Og Frike, hva grunnen til at jeg har skrevet denne boken? De misfornøyd med Guinness rekorder? Misfornøyd og misfornøyd. Den jo fullstendig ufullstendig. Ja, bestem dem nå. Ufullstendig. Og det ikke deres bok, altså? Jo, det min bok. Ufullstendig? Nei, den de har I hånden nå, ikke sant? Jeg forstår. Kan vi få noen eksempler på de rekordene de omtaler I deres bok? Ja, jeg kan jo ta her en fra avsnittet om vitenskap. Mm. Vet de for eksempel hva verdensrekord for luftlyde på? Nei. 7,5. Det var ikke dårlig. Nei, og visste de at verdens lengste kilometer 2,5 kilometer lang? Nei. Eller at det høyeste punktet på himmelvelvingen mellom 430.760.380, alt avhengig av høyden? Du store min, Og at verdensrekorden når det gjelder sitting I trær for enbente menn med løver en uke? Det var da fantastisk. Og ikke nok med det. Nei. Etter dette spiste løven mannen og fortsatte å sitte I tre I 3 uker og 1 dag. Dette også verdensrekorden. Ja. Og visste de at mannen som innehar verdensrekorden I ikke å si fisk etter sin tredje fødselsdag Willy Fandango? Nei, det visste jeg faktisk fra ikke. Fra Nisodden? Nei. Nei, det kan vi se. Hvor? På side 3. Øverst på siden. Ja, der akkurat, ja. Andre rekorder. Ja, vi har jo her verdensrekorden I fridrukning. Den innehas av fru Doris Romper fra Manchester, som klarte det på 2 dager med bare 3 5-minutters røykepause. Ja, Så har vi verdensrekorden I holding av 100 kilos vekter. Den holdes av John Tucker fra USA og lyder på 3 dager. Ja. Og han ville holdt den ennå, hvis det ikke hadde vært for at han ble syk og måtte holde sengen et par dager I stedet. Dette var jo imponerende, Frike, men jeg må jo si at boken deres minner mistenkelig om Guinness rekordbok likevel. Ja, nettopp der har vi gått litt videre, da, skjønner du. Hvordan det, da? Ja, vi har da en del forslag til hvordan folk kan sette rekorder selv. Kan vi få et eksempel på det? Ja, når det gjelder sport for eksempel, ja. Løping, sant? Ja, ja, ja. Så kan du bare måle opp 100 meter I en rett linje, eller hvis dette vanskelig, tegne opp tilsvarende distanse I sirkler på stuegulvet. Ja. Så det på med piggsko og kortbukse, ned I startsposisjon, fyr av pistolen, og hvis du kommer til mål før Jesse Owens, så det ny rekord. Ja, det vel det da, ja, riktig. Men til slutt, Frike, hvor lang tid brukte du egentlig på å skrive denne boken? 3,5 måneder. Det faktisk ny verdensrekord. Ja, det vel folk som har brukt kortere tid enn det? På denne boken? Nei, takk for det, Frike, og vi tilbake med et nytt aktuelt forum om 14 dager.